Més de 40 anys amb tu. Bueno, pois hoxe comenzamos tamén o programa pois máis ou menos ás 4 e 6 minutos como cada xoves. Así que, señoras e señores, benvidos a este programa de Radio San Boi Galegos Novais. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos. Dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros que seguro que van a ser moi fructíferas. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. E vamos, pois, escoitar un pouquiño de música que xa temos por aí preparada, que este é a salsa que nosotros lle poñemos para comenzar, pois, un programa de radio. Así que, dalle o play. Hoy son a rua revolución. Soldados de espingarda e cravo na mão. Na rua, liberdade, morte à ditadura na flor da idade. Mas não sangram as ruas da nossa cidade, nem sob um canhão. A renascer das cinzas, eles estão. Um pé depois do outro a bater no chão. 25 de abril de 74. Morte à censura, viva a liberdade. Que a noite foi escura e estamos cansados deste plantão. Quando a esmola é grande, o pobre confia, não acaba a primavera por morrer uma andorinha. Não quer ser louco, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Não quer ser louco, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Saem para a rua em manifestação. O povo é a voz da nação. Viva a democracia, as eleições livres. Viva o fim da guerra, os finais felizes. Viva o amor que beija as cicatrizes. É o fim da servidão. Viva a mulher e a igualdade. Viva o futuro que o povo é que sabe. O lápis azul já não pinta a verdade. Começa a revolução. A noite é boa conselheira, mas nasceu torto, tarde ou nunca se endireita. O que arde cura, o que aperta segura, mas não há fome que não dê fartura. Até as rãs mordiam-se. Pois com esta música vámonos a Padrão. A terra dos pimentos. Muy bien. A esa terra tan fermosa. Terra de Rosalía. A terra da nosa Rosalía. E vamos a falar con Masito Beiró. Que estuvo trabajando moito tempo connosco. Sigue. E sigue tamén. Aunque sea caladiño, pero sigue. Así que, moi boas tardes, Masito. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Masito. Non tendes que dar grazas de nada. Bueno. En tal caso, a vos por acordarse de min. Bueno, tiñamos pendentes facelo o mes pasado, porque precisamente o mes pasado celebrouse un acto extraordinario, sí. Polo que te parabenizamos, felicitámoste moi en serio, porque o día 26 de marzo fíxose unha grande celebración a nivel nacional, que foi recoller unha das túas obras pictóricas, sí, para poder poñela precisamente no cupón dos cegos do día 26, non? Pois sí, a ver, foi unha para min, xa xo teño comentado días atrás, foi unha efemérides persoal moi importante desde o punto de vista de meu traballo como pintor e deseñador. Uh-huh. Entón, pois, o acollín de un xeito gratificante, bueno, hai moita xente que dibuxa, que pinta, uh-huh. Personalmente, pois, bueno, quizá non merecidamente, porque é a nivel nacional, en España, hai moita xente moi boa que se adica a estas historias, pero, bueno, eu estou contento máis que nada porque era un cupón adicado a festas, xa fixeran un dedicado ás festas da Mercé en Barcelona, uh-huh. outras festas de San Isidro, estas das festas de Galicia, escolleron a Pascua, que non é por defender meu padronesismo anónimo de que Padrón é unha boa vila con unha historia cultural bastante grandeira, pero foi un punto de partida, unha punta de lanza, pois para exteriorizar máis o noso pobo. Ten un dibuixo meu, pois, que vos vou dicir? A vos, que me conhecedes. Bueno, é un feito histórico para todo, para todas as persoas que apreciamos esa poboación tan, tan feiticeira, e que ademais, como diste, cultural 100%, pero que, bueno, que te elixiran a ti como pintor para poder plasmar nun cupón dos cegos ese traballo teu, pois para nos encheunos de ledicia, bueno, o que facemos é felicitarte, posto que ata o alcalde ten aí nas redes sociais unha presentación dese traballo fantástica tamén. Sí. Pois, a ver, o alcalde tamén ten parte de culpa, porque vos sabedes que moitas veces a niveles cando se concretan cousas ou tal, pois tamén faise consulta a, eu que sei, se a nivel de Galicia, presidente da Xunta, de que vos parece, porque moitas veces hai que saber a xente que metes na casa, sobre todo ses niveis, con todos os respetos, non? Porque claro, aquí nesta sociedade temos que non falo ahora políticamente, eso é punto de parte, pero refiero-me que hai que ter saber a persona ou a trayectoria, sabe, digo, é unha opinión pessoal miña. No meu caso, a ver, non é tampouco rufarme ni nada, refiro-me que é unha Pascua como é con vos, con Lua Nova e tal. Sí. Son un dibuixante, un pintor, non sei si vos, si malo, si regular. Bueno, intento navegar desde para no ser, moi pequeno para no ser es bon. Na mundo do arte. Porque, e só sabes, bueno, é con 10 anos, cando meu pai traballaba na Voz de Galicia, publicábame de dibuixos. No, claro. O sea, con 10 anos, que non creo moita xente. É que, no, por certo, guardo as follas. Ainda non hai moito un programa de ser e tal, uh-huh. levei esos recortes de xornais. Uh-huh. Entón, bueno, ahora surdiu isto, foi un espaldarazo antes de morrer, pois, de presumir de estar, salir nun cupón da ONCE, non? Precisamente, ese cupón vino leu. Se che darei un exemplar. Bueno, o caso é que eso é máis o libro da Pascua que participaste moi activamente polo feito, bueno, antes eras tú que dirixías, pero agora eso, pois, o mellor porque ti te dedicas a outros traballos de xubileo que tamén tens que disfrutar, pero o caso é que precisamente nese libro de Pascua fixeches un artigo relacionado con un profesor que tiveches, que admirades moito nesa poboación, logo. Sí, a ver, ti que estás no mundo do ensino e tal. E ese profesor teño que dicir ahora mesmo a mente unha cousa. Dime. Que unha das veces coincidindo con Navando cando viña a Padrón a Vara Capilla, non sei se tamén era un outro de Cornellá. Sí. Pois, estaba el ali unha das voltas e presentei yo eu, porque era un tío que unha persoa que andaba igual que eu de chiquiteo e tal, e ali a capela era unha parada de fonda tamén para os que andábamos de viños, eh. E ademais ali hai unha certa cousa cultural, porque xuntaba se xente, hasta se xuntaba un suez de ali de Padrón, que estaba, era moi galeguista, sabes? Sí. Entón dices, ah, mira, Armando, este, ou a que se nova, Ramón, este Armando de Cornellá. Porque ele seguía, miña cousa, ten revistas de Lua Nova que lle daba e tal, ele foi director do Centro Rosalía de Castro de Padrón, case que 20 anos. E logo, aparte, tiña outras actividades, como foi directivo do Flavia de Club de Fútbol, cando estaba en terceira división, que xogaba co Lugo, co Pontevedra. Foi o típico tío activo de campamentos de rapaces, sabes o que te quero dicir? Sí. De formación para xente nos velos tempos, tanto na fábrica Nestlé, Picusa, non existía ainda Cortizo, o mundo do aluminio, pois había para xente, para poder ascender a mellor oficial de primeiro ou tal, teñan que ter o certificado que era como de estudios primarios, non sei como é eso, ti que estás no mundo ese do ensino. Entonces el daba eses cursos, que moitos eran analfabetos. Sí. Bueno, moitos pues... eran analfabetos. Para poder tal, daba clases tamén privadas a este tipo de xente, coño, don Ramón, que quero ascender, que xa tiña daquela igual 40 anos, xa falo xa dos anos 70 ou 60 e pico, 69, por aí. Entón, non cobraba unha peseta, refiérome. Son destas labores que fai a xente, algúns tamén facemos altruísticas. Altruísticamente, non cobramos un peso. Claro. Eso que, ben. Altruísticamente... Por eso, precisamente do altruismo é do que ti estás a falar, porque tamén altruistamente tamén fuches elixido para participar na Fundación Rosalía de Castro, non? Que aínda sigues, non? Sí, 41 anos. 41. Tomei posesión no 89-90, ao pouco de morrer o meu pai. Uh-huh. Entonces foi unha sorpresa bastante grande, porque cando estaban enterrando cada leito do meu pai no Monte Santiaguiño, que ben conoces, onde están Pena Armando tamén. Sí. Arriba de todo. Pois viñeron o presidente daquela, Sisto Seco, que estuve en 18 anos con el na directiva. Sí. E máis o que era por aquel entón secretario. Sí. Dixeronme, mira, decidimos na xuntanza, na última xuntanza, que vas ti ser padroeiro, unha institución de teu pai, ten que haber un representante de padrón e tal. Sí. Eu dixenlle en principio que non, dixenlle, mira, gracias por a oferta que me facedes e tal, pero non é este momento, xa falaremos, pero non. Hai xente moi capacitada en Galicia para estar no padroato e tal. Eu sigo botando unha man porque conocías isto por meu pai, sabes? Claro. Pois nada, mandoume unha carta dicindo, nada, formas parte do padrón e tal. Eu mandei unha contestación para que constara a linata dicindo, sabes, porque houve xente que dixo, como entra masito no padroeiro, porque iso me existo aquí, houve moita xente petando na porta, e non quero dar nomes, que no... querían entrar no padroato. Sí. E que se había que dar cartos, quedábanse, coidado, eh? Sí. Ahora non está Sisto Seco aquí, que se afinou e tal, pero en este plano. Claro. Nada, non me quedou. Miña ledicia foi que tanto él, o doutor Sisto, os componentes estaban a Avelino Abuín de Tembra, estaban don Antonio Fraguas, estaban o Beiras, don Manuel Beiras Bello, Samideres, un rapaz de 29 anos ou 28 que tería, no medio deles, en as juntanzas tamén, a mí dábame corda. Viña Filgueira Valverde, tanto cando estuvo no padroado, que foi un dos directores, que depois o sustituí Carlos Valle, de Pontevedra, pero a Filgueira foi o director cando se puso daquelas datas en marcha tal, da Casa de Rosalía, o encargado da documentación dali, de formar a biblioteca, todo isto. Acórdome que xa era maior, Filgueira, e dicíame xisto a acabar as juntanzas, sempre se facían a 7-8 da tarde. Dicía, Masito, colle aí ao profesor de ganchete, o coñía de bastón para salir da casa, porque non había moita luz e tal, non? Claro, estaba a rematar a reunión. Sí. Pero con él tuve, creí unhas amistades, sabendo moita diferencia de edade, eu que falabas antes do libro de Pascua, o que puden comprobar logo, eu levei con Casas Novas o libro de Pascua 27 anos, a parte literaria. Claro. Casas Novas levaba a parte comercial, digamos. Sabes como funciona o libro e tal? Claro. Daquela non tiñamos ayudas de asunto, non había asunto tampouco ni nada. E entón, en este sentido, claro, en o libro podes ver, excepto eu, algúns máis así, escritores de regional preferente ou colaboradores, ou chama de X. Claro. Pois había xente moi importante. Sempre. A parte de don Antonio Fraguas, pois incluso chegou a escribir don Camilo José Cela, que me fixen un dibuixo dedicado e puxen en unha contraportada do libro, hai anos. ou sea, que tiña, sabe, incluso sí. Méndez Ferrín participou, pero daquela non tiña trato con él, pero tiña Camilo Grasar, o barbeiro, que foi un dos refundadores, digamos, de, da posta en marcha da Casa de Rosalía. Da casa, sí, sí. Pois, sí. Incluso, o que te decía, tiña edad, e publicaba ya as poesías a Méndez Ferrín, que un día comentei na... Digo, non me digas, non sei, que le veía sí. A Méndez Ferrín, sabes que entrou no Pardoato, sí. Ahora de maior. Sí, sí. Ay, sí. Non hai moitos anos. Non hai moito, non hai moito, sí, foi... Foi proposto precisamente e aceptou, non? Sí, sí, a verdade é que sí. Bueno, que estamos encantados e que de verdade que o disfrutes, que seguro que recibiche moitas felicitacións de moitísimos amigos e de moitísimas persoas que algunhas delas non, si, nin siquiera as coñecía, seguro. Sí, a ver, de moitos sitios, hasta incluso de Bos Aires, pois, de Amari, sí. Que sabes que eu estuxera lá. Sí, sí, sí. Teño sí. Amistades e tal, además teño amigos que son de Lestrove. Sí. Había unha persoa que estuvo na miña exposición cando fun a Bos Aires, non sei se te sona, Maruxa Boga, Maruxa, fixou o programa sí, tamén, sí, sempre sí. En Galicia con Castelao. Con Castelao, sí, sí. E tamén... Apareceu na exposición de Bella, porque era del Estrobe. Del Estrobe. E de Francia tamén recibiste felicitacións, de verdade sí, que sí, sí. Bueno, no, Padrón, estamos irmanados con unha isla, isla de Noirmoutier, que está ao lado de Nantes. Hai un hermanamiento que foi... originado por Ramón Casas Novas, como mestre, empezou a facer intercambios sí, sí, de rapaces, sí, sí, sí, sí. E depois acabaron a facer intercambios de demandas de músicas de aquí a de alá, sí, de, sí. De grupos de baile, de conferenciantes, tanto franceses aquí como de aquí a alá, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sabemos que sí, a túa sí, faceta bueno. De pintor sigue en boga, aínda que coas dificultades que tiveche con respecto á vista, pois pues, tú non deixas os pincéis para nada, non? Continúas aí traballando. Toca madeira, sabes que eu xa hai uns anos tuve, claro, consecuencias da diabetes que teño desde hai 40 anos. Sí, sí, sí. Eso sabes como repercute na saúde. Hombre, e tanto. Claro. Entonces estuve en un aviso e tal, suerte que estuve en Bos Médicos de Santiago, unha boa doutora e tal, que son, claro, lesións, eso degenera unha lesión macular, pero a miña pillaronme a tempo, operaronme, inyectaronme líquido, porque sabía unha... Si ahora, si fora mellor moito tempo antes, xa non había recuperación. Claro. Deus gracias, ando por aquí. Ler, costume traballo ler, por exemplo, a letra pequena. Sí. Nos xornais ou tal. Inda poñendo gafas, sí, pero sí. Depois no demais, sabes, nos dibuxos deféndome moi ben, sigo facendo moitos carteles. Moi ben. O que voto de menos, sabes que cambiei de casa, vendemos a casa da paterna da sí. Trabanca, porque éramos cinco irmáns, sí. Quixeron claro. Vender, entón eu tuve que sair de aí. Claro. Era onde tiña meu estudio, e onde pintaba óleos de grande formato. Claro. Entón eu aquí, óleos xa non podo pintar. Claro. Porque xa mirás, inda que no piso ora estamos Loli e eu solos, inda que venimos netos e tal, sí. Pero bueno. Vale. Teño meu espazo para pintar e tal, pero sí, sigo dibuixando bastante, facendo cousas, bueno, no libro de Pascua querían tamén que seguir e tal, sí, están sí. Ofrecer unha portada, pero dixen ao alcalde, mira, como fago eu o cupón de 11 e tal, pois hai un rapaz que é amigo meu, hai que deixar de entrada a xente nova, e logo, como eu teño moita relación con Casas Novas, non me procedía facer de un amigo un dibuxo del, sabes o sí. Que se quero dicir? Sí, sí, sí, sí. Prefería darlle unha expansión de claro. Fora do meu entorno, porque no meu entorno xa saleu o tema literario no medio. Esa humildade que os dibuxos que fixen por aquí para publicacións nos xornais e tal. Esa humildade. Entonces foi como surdiu todo. Esa humildade de honra. Do tema do cupón de 11, bueno, foi saleu da de Madrid e depois apoiou o alcalde totalmente, que é unha peza importante. Eu teño que agradecer ao concello, sabe? Bueno, pois pues nos agradece o escrito ese que fan aí no medio, Juan Martínez, que foi un colaborador que traballou no Correo Galego moitos anos. Fai alusión ao tema ese do apoio do concello institucional, ¿no? Claro que sí. Non sei se si vou ler, se si vou ler. Sí, sí, sí. Bueno, entonces claro, eu fixen 29 anuncios das festas da Pascua. 29 anos fixen eu os cartéis. Claro que sí. Tipo Lúa Nova, que acabou esa revista. Sí, igual, igual, sí, sí. Pero sí. Depois fixen tamén as portadas dos libriños, as fixen 26 anos. Carai. Bueno. que 26 anos. Que temos que agradecerche que seas, sí, sigas colaborando conosco, que a túo, co teu altruismo e a túa humildade fai que nos sintamos orgullosos de terte como un amigo e como un colaborador máis. De verdade que te agradecemos moitísimo. Xa sabes, na radio o tempo que quedase nos cativo, temos outros compromisos para poder falar con eles. Agradecerche, xa sabes, que continuaremos incomodándote en outro momento para poder continuar esta nosa conversa. Para continuar esta conversa contigo. Bueno, agradecerche moitísimo a túa participación, sí, de hoxe, Masito. Bueno, Xulio, Armando, gracias. A vosa disposición e a Valencia, como digo outro. E gracias por os parabéns que me dades, por sei que me queredes moito, por eso, por outras cousas. O que irades. De acordo. Pois moi ben, pois e apertas, Antonio. Antonio Díaz, que tamén un traballador nato da cultura galega. Ui, di tanto. Tanto que sí. Bueno, pois despedimoste con música e hasta outro momento, Masito. Hasta outro momento, deica logo. Repenica, repenica de ira. Repenica, repenica de ira. Que a gaita do fol xa soa na festa. Que a gaita do fol xa soa na festa. Hai que mozar e cara lixeira. Hai que mozar e cara lixeira. Despunda pasiños de leda muiñeira. Despunda pasiños de leda muiñeira. Repenica, baila, brinca. Repenica, repenir.